بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله متعدد ساعتیں آ رہا ہے، تین چار سات ہے، ہر وقت وہاں کھانا بھی کھاتا ہوں اور کچھ اپنے سے جو ہو سکتا ہے دین کی باتیں کافی دیتا ہوں، ملاتا کر لوں. آج بھی درخواست کیا آپ فرزاد نے، میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو یہی کام ہی ہے بیان کرنا ہے، کچھ میں آپ کو ملاتا کر لوں، میں بیان کر دیتا ہوں. ہمارے حضرت باب راہ صاحب فرماتے تھے کہ ہم سے پانچ آگے نہیں کہا، جب کوئی بیان کے لیے کہے تو بیان کر دیا کرو. تو میں نے یہ سنا، حضرت تھارے فرماتے ہیں کہ جو بھی موقع مل جائے غنیمت، کسی نے ایک حدیث سن لیا، ایک حدیث بیان کر دیا، اس کی سعادت کم نہیں ہے. ایک حدیث بھی، ایک مطلب اللہ کہنے کہ جی بڑی برکت ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک مرتبہ کیا ہزار مرتبہ کہنے کی توفیق بہت ہے. اللہ اللہ کی ضروری ہے، اللہ واجب الوجود، اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا جاننے والا، ان کی منظرتوں ان کے نفعوں سے جاننے کا جاننے والا، جو بھی جس حال میں دعا کرے مقبول ہوگی. باتیں الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت جامع سورہ ہے، احکام کے اعتبار سے بھی، دعا کے اعتبار سے بھی. تمام تعریف سے اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام عالم کا پالنے والا ہے، ظاہری اعتبار سے پالنے والا ہے، کھانا دیا پانی دیا، اور باطنی اعتبار سے، یہ باطنی اعتبار سے کھانا ہے. ظاہری کھانا تو کھا لیا ہم لوگوں نے، اسی میں آپ کو باطنی کھانے کی بھی فکر ہونی چاہیے. وہ بھی حضرت باب محمد احمد صاحب، نام سے نہیں ہوا سب لوگوں نے، کوئی کہتا بھی نہیں تھا، بیان شروع کر دیتے تھے لانے سے دعوت وغیرہ میں، بیان شروع کہتے تھے. بڑا محتاط تھوڑے ہیں، کہے تب ہوتا ہے، ہمارا کام ہم کو کہنا چاہیے. جو ایسا حضرت مولانا ضرور بیان فرماتے تھے، کوئی کہہ دیتا تھا تو کرتے ہی تھے، نہ کہنے پر بھی بیان فرماتے تھے کہ ہمارا کام ہے، ہم نے اس کا کھایا ہے تو اس کا نفع، اس کو نفع پہنچانا چاہیے. بعد میں دوسرے صوبوں میں ہوتے تھے، شروع کر دیتے تھے بیان کرنا، لوگوں سے کہتا تھا، یہ لوگ ان کے کہتے تھے کہ اب تک حضرت نے اپنا فائدہ کھانا کھلایا، کھانا کھایا، اب دوسروں کو کھلانے کی فکر ان کو ہوگی، ہم کو کھانا کھلایا، ہم اس کو بھی کچھ دیں. وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کوئی عمل کرنا، یہ سب چیزیں عطیات خداوندی ہیں. آپ کو کھلایا وہ بھی اللہ کی طرف سے، ہم جو کہیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے. اس میں آپ کو علماء کا یہ دستور ہونا چاہیے کہ جہاں بھی جائے کچھ دین کی بات ایک ہی حدیث سنا دو، سنا دو. حضرت باب راہ صاحب کوئی کہتا ہے، کہے نہ کہے شروع کر دیتے تھے. ہمارے یہاں بہت ہیں، ہمارا ضرور سنا دیتے حضرت باب راہ صاحب سے آدمی، وہ بھی گئے ضرور سنا دیتے. اکثر بات ہو گئی وقت رہتا تھا، ہم لوگ کہتے ہیں ارے تھوڑا وقت کیا ہے، اس لیے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. تو ہمارے علماء حریص ہوتے تھے، کھانا کھانے کے بعد ضرور بیان فرماتے تھے کہ بھائی اس کا ہم نے کھایا تھا، ہم کو اس کو نفع پہنچانا چاہیے. اسی وجہ سے حدیث سے بھی بہت ہے، او عبد الرحمان و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنۃ بسلام. او عبد الرحمان، اللہ کے عبادت ہو، اللہ کی عبادت جتنی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، تب تو بری بات تو ہوتی رہتی ہے. جو اللہ کا ذکر آ گیا تو او عبد الرحمان سب سے پہلی ہے، او عبد الرحمان، جو وہ رحمان ہے تو اس کی عبادت بھی ہونی چاہیے. وہ کھلاتا ہے، کھاتا تمام بیماریوں سے اچھا کرتا ہے، بہت سی اللہ ہی تو کرتا ہے. وہ عبد الرحمان، رحمان کی عبادت کرو، وہ اطعم الطعام کھانا کھلاؤ، وہ افشو سلام عبد الرحمان و اطعم الطعام و افشو سلام تدخل الجنت السلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. مولانا ایک حدیث بھی بہت بڑی بات ہے، ایک حدیث کو ملموم مستحضر ہوں انشاءاللہ عمل کے لیے کافی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر کلیم لے کے بھیجے گئے تھے، چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں سب کچھ بیان فرماتے ہیں. او بدو، یہ کتنی چھوٹی ہے، او بدو الرحمان و اطعم الطعام و افشو السلام تدخل الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ. ہمارے حضرت امام مولانا صاحب بیان کرتے تھے تو کوئی کہے یا نہ کہے ضرور بیان شروع کر دیتے تھے، کہ ہم نے کھایا ہے تو ہم کو اس کا بدلہ دینا چاہیے، نفع ہم کو. مولانا ہم علماء کے لیے جو اس راستے میں ہیں ان کا بہت احترام ہونا چاہیے. حضرت امام مولانا صاحب تو خیر مشہور ہی تھے، ضرور کچھ نہ کچھ بیان فرماتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے برکات حاصل کرنے کی توفیق برحمد فرمائے، اور اس کے حق کو ادا کرنے کی بھی توفیق برحمد فرمائے. رمضان شریف شہر عظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما تو بس شہر عظیم یہ شاید آ رہا ہے، معلوم کہ شہر عظیم ہے، اور شہر عظیم اس لیے رہتا ہے کہ قرآن کا نزول ہوا ہے. اس رمضان کے روزے کی اہمیت اس بنا پر ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے شہر رمضان الذی انزلہ قرآن. یہ رمضان کا روزہ جو رکھا جاتا ہے فرض ہے، وہ نزول قرآن کے بدلے میں رکھا جاتا ہے. اس کے شہر رمضان الذی انزلہ قرآن، نازل کیا قرآن پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر سال یہ دیتا ہے. وہ افطار بھی کرتے ہیں، چہرے بھی کھاتے ہیں، سب مجھ میں اجر و ثواب ہے، اور کچھ نہ کچھ ہر مومن کچھ نہ کچھ تلاوت کر ہی دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت کرتا ہے. اس بنا پر یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مبارک مہینے کے قدر کی توفیق برحمد فرمائے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرماتے تھے، بھائی رب شریف آ گیا ہے تم لوگ محروم نہ رہنا، کچھ ضرور حاصل کر لو. چنانچہ ایک ختم تو معمول تھا، بڑی شادی تو اور کہتے ہیں، لیکن رمضان میں جس سال انتقال ہوا ہے دو ختم کرتے تھے. مجلس سے پہلے، مجلس کے بعد بھی جاتے تھے، مجلس کرتے تھے پھر چلے. فرماتے تھے کہ میں جب سے نہیں جاتا ہوں تو گھومنے کے لیے نہیں جاتا، قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. تحجد بھی پڑھتے تھے، تراویح بعد بھی پڑھتے تھے، پڑھتے ہی جاتے تھے حافظ قرآن. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی رمضان کے قدر کی توفیق فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا رمضان، یہ شہر رمضان کیوں شہر رمضان ہوگا بابا کا، کیونکہ کتاب اللہ کا نزول ہوا ہے اسی مہینے میں. اس بنا پر اس کی اہمیت ہے، دو، ایک تو رات کی اہمیت، دوسرے قرآن کی اہمیت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان شریف کے شہر ہونے کے بعد مہینہ مبارک ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن نازل فرمایا ہے. پڑھنے کا حکم اتر ماغو ہے میرے کتاب، جو کتاب نازل ہے اس کو تلاوت کرتے رہو، حفظ کراتے کہتے کیوں تلاوت کرو، بیداوی لکھتے ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن تلاوت کرو. تو معلوم ہے کہ قرآن کی تلاوت جب کی جائے گی تو قرآن باقی رہے گا، اور آپ سب نے چھوڑ دیا تو اس کے برکات سے بھی محروم ہو جائیں گے. آپ ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن پاک کے تلاوت کا کچھ نہ کچھ معمول رکھے. ہم کو سب کو توفیق اللہ تعالیٰ دے کہ قرآن کی بھی حفاظت اور رمضان شریف کی عظمت کا بھی استحضار ہونا چاہیے کہ رمضان شریف ہے، اللہ تعالیٰ خاص توجہ ہے. اسی راہ میں شب قدر بھی اس میں ہے، رات شب قدر بھی زیادہ روایت یہی ہے کہ رمضان میں ہے، بعضوں کہتے ہیں آخری عشر میں ہے. بارہ رمضان شریف کی اہمیت اور عظمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بہت اہتمام فرماتے ہیں بادشاہ رسول صاحب، جو رمضان شریف آیا محروم نہ رہنا، بہت ہم لوگ سے کہتے تھے، اپنی لڑکیوں سے کہلاتے تھے، دیکھو رمضان شریف آ گیا ہے محروم نہ رکھنا. اصل قدر سے میں دیکھتا تھا کہ کرتے ہی تھے، ایک ختم تو کرتے ہی تھے. بعض بڑے ارشاد وغیرہ کہتے تھے دیوبند میں، اس سے بھی زیادہ قرآن پڑھتے تھے، بڑھ ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس شاہ رمضان کی بھی قدر کی توفیق ہے اور قرآن پاک کی تلاوت جہاں تک ہو سکے کرتے رہے اور اپنے ذرہ سے بچاؤں میں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں ضرر و ضرار نہیں ہے, نہ خود ضرر برداشت کرو نہ دوسروں کو ضرر پہنچاؤ, اور خاص طور سے رمضان میں تو بہت محتاط زندگی ہے, کسی کو نقصان نہ پہنچا رہا. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ہمارے اندر کہتے تھے تین گھنٹہ تقریب کیا حضرت ہمیں میرٹ مل کہاں پر اسی حدیث پر, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, نہ ضرر برداشت کرو نہ کسی کو ضرر پہنچاؤ. اس میں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام تین گھنٹہ تقریب کیا میرٹ میں. اللہ تعالیٰ نے جو حدیثیں دی ہیں وہ تھی تو جواب میرے قریب, ہم جانے کلمات دے کے بھیج رہے ہیں وہ تھے اے ملو بطاعت اللہ و تقو معاصی اللہ و مرو اولاد کو میری تصاویر عوامل وہ اس طرح بھی رحمی ہو. او بزر الرحمان, رحمان کی بات کرو, اے او بزر الرحمان و آتے مطعام کھانا کھلاؤ, وہ آپ سے سلام تخل الجنت السلام سلامتی سے پہنچ جائیں گے. بارا ہماری تعلیم بھی بہت مختصر ہے, طویل بھی ہے کئی کئی گھنٹہ اور مختصر بھی ہے, لیکن مختصر جو ہے وہ بھی آئے جامع ہے, کوئی چیز چھوٹی نہیں. او بزر الرحمان اللہ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا سب چیزیں دی تو حق ہے تیرے بارے کرو. وہ آتے مطعام اس میں سب سے پہلے اطعام اطعام لے اطعام اطعام, ادھر میں نے یہیں پر کہیں پر اسی حدیث پر بیان کیا ہے تو ایک صاحب نے کہا, وہ جانتے ہوں گے لوگ, کہا کہ حضرت بہت اچھا کیا بیان کر دیا ہے, اطعام اطعام پر ہماری بیوی بی راضی نہیں رہتی تھی, ہاں نے بیان کر دیا اب اس کی زبان بند ہو گئی. اب یہاں نہیں مزہ ہے گزارتی پر کہا او بدر الرحمان وہ اطعم الطعام وہ افش السلام تدخل الجنت السلام, رحمان کی بات کرو تم کو اللہ نے پیدا کیا اس کا حق کہ اس کے بعد ہو. وہ اطعم الطعام اور کھانا کھلاؤ, اطعام اطعام کا بہت بڑا مقام ہے. وہ بدر الرحمان وہ اطعم الطعام وہ افش السلام نہ کہتے ہیں سلام کرو, بہت اس میں کمی ہے مجھے, ہم سمجھتے ہیں علماء کے اندر بھی کمی ہے, انہیں جاتے ہیں حاضر کرنے کے لیے کوئی یعنی سلام نہیں کرتا, ملتے ہوتے سلام کر دیتا جواب بہت سے دیتے نہیں دیتے, یہ بہت کمی ہے. حضور ارشاد سلام کو کہہ رہے ہیں اب سے سلام او تو حضور او بدر الرحمان, رحمان کی بات کرو تم پر رحمان ہے اللہ, تم کو روزی دے رہا ہے تم کو صحت دے رہا ہے بہت سی چیزیں, اس کی تب بھی بات ہے کرو او بدر الرحمان. وہ آتے مطعام اس کے بعد سب سے پہلے اطعام اطعام, تام وہ آپ سے سلام سلام کا اشارہ کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود برابر بازار جاتے تھے, کچھ خریدتے نہیں تھے چلے جاتے تھے, تو ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ جاتے ہوں وہاں بازار میں کچھ خریدتے ہیں نہیں, کہاں آتے جاتے رہتے ہیں, کہا اے بھولے کے لب میں ہے تم نہیں جانتے میں اس لیے جاتا ہوں رمضان میں بازار تاکہ وہاں سلام کرنے کا موقع زیادہ ملے, سلام کرنے کے لیے اب اس کی سفاقیاں تو ہم معلوم ہوں گی, افشار سلام کا کیا فائدہ ہے, کھانا کھلانے کا کیا فائدہ ہے, بہت فوائد ہے, اللہ تعالیٰ نے سات دن دے دیا ہے, ایک روٹی سے جنت مل سکتی ہے, ایک کسی اچھا راستہ میں ٹھیک بتا دیا اس کی بھی ہے, سلام السلام علیکم کہا وعلیکم السلام کہا یہ بھی ایک چیز ہے. بہرحال یہ چیزیں آپ سبھی جانتے ہی ہیں, عمل کی ضرورت ہے. ہم یہی نہیں کر رہے ہیں, ہم مکہ مکرمہ میں گئے ٹھیک سے سلام کا جواب ہی نہیں دیتے لو بڑے لوگوں کو, اگر میں اور ایک ادارے میں گیا سلام کا کہیں نام ہی نہیں ہے, جبکہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ملو بطاعت اللہ مت تقو معاصی اللہ مرو اولادکم بامتثال اوامر وہ اس طرح نواحی نواز روزہ سب کچھ ہے, لیکن سلام کا ارشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی جو سنتیں سمجھی آتی ہیں اس کے فوائد بہت ہیں, کوئی تصور بھی نہیں ہوتا. نہیں حدیث میں آیا گرو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا سب کی بخشش ہو گئی ہے, کہ سب لوگ جانتے ہیں اس بنا پر مختصر, اس سے زیادہ مختصر یہ بیان کرتا تھا. یہ حدیث ذہن میں آ گئی ہے او بدر الرحمان, رحمان کی بات کرو, وہ آتے مطعام کیونکہ وہ کھانا کھلاتا ہے وہی کھانا دیتا ہے, ایسا بھی حق نہیں ادا کرو گے اس کے لیے دعا کرو, وبد الرحمن وأطعم الطعام وأفسد السلام تدخل الجنة بالسلام. كتير مختصر مختصر تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. وہ اس طرح میں موسیٰ کیا گیا ہوں، ساتھ دین دے کے بھیجا گیا ہوں، کیا عبد الرحمن وأطعم الطعام وأفسد السلام تدخل الجنة بالسلام. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اس پر نہیں، لیکن ایک بار اس وقت ذہن میں آئے کہ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دوں تاکہ یہ کچھ اعمال سامنے رہے. سب سے بڑی بات افشاء سلام ہے، پہچانو یا نہ پہچانو یہ بھی ہے، پہچانو یا نہ پہچانو، یا پہچاننے والے بھی سلام کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان شریف کے مراتب کے مطابق اصلاح کی فکر رکھے، رکھنے کی توفیق محمد فرمائے. اطعام طعام بہت بڑا شعبہ ہے، اس کو بھی زندہ رکھنے کی توفیق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہمانوں کو لے کے پہنچ جاتے تھے، گھر میں کچھ نہیں، میاں بیوی کا تھا، ہاتھ یوں کرتے رہے اور سب مہمانوں کو کھلا دیا. بہت ہے، بہت ایک دو کے ساتھ رہے، بہت کھانا کھلا دیا. کہ اطعام طعام کا بہت بڑا درجہ ہے، افشاء سلام کا بہت درجہ ہے. اطعم طعام واپس تدخل الجنت بسم، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اگر یہ عقیدہ ہوگا، عمل ہوگا، انشاءاللہ ہمارا رمضان، ہمارا روزہ، ہماری تلاوت سبھی مقبول ہوگی. اس کے ذمے میں سب جو برائیاں ہیں کوتاہیاں معاف فرما دیں گے، اور نیکیاں جو ہے اس کو بجا لانے کی توفیق مرمت فرمائیں گے. وہ سب دیر ہو رہی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ ذہن میں بات آئی میں نے بیان کر لیا، اور برابر بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ افشاء سلام کا رواج ہو. مجھے نبی میں گیا کہتے سلام کا جواب تو نہیں دیا، کیا ہے لو پڑھتے بات ہے. اب ان چیزوں کا تو استعمال ہونا ہی چاہیے ہر شخص کو. السلام علیکم کہنے میں کوئی دیر بھی نہ رہتی اور نہ کوئی مشکل معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. خیر خواہی ہمارے اندر ہو، ہاں چشم پوشی ہمارے اندر ہو، غیبت سے بچاؤ ہو، شکایت سے. اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال صالحہ پر اور اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ کئی سال سے آتا ہوں، ہاں اس کا دوسری مرتبہ بیان میں ہو، ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ بیان میں کرتا ہوں. جو ذہن میں بر وقت آتی ہیں باتیں وہی بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو، ساری امت کو اس کی توفیق بڑھ مت فرمائے. بڑا تقبل بھی جائے گا دسمبر رحیم رحمت کیا الحمد الرحمین حرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو حضرات آئے اللہ ان لوگوں کو جگہ خیر دے، دینی علمی فائدہ پہنچائے، اسی جگہ سے بھی مناسبت ہے پورے آبادی میں، اس کا بھی ذکر آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جگہ خیر دے، عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ ہم لوگ بھی دعا کریں گے کہ آپ جو بھی حاضر ہیں، گھر کے لوگ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.